4. อัจฉติกายตนะสูตรว่าด้วยอายตนะภายในภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4ประการนี้อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจทุกขอริยสัจเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าทุกขอริยสัจนั้นได้แก่อายตนะภายใน6ประการอายตนะภายใน6ประการอะไรบ้างคือ 1. จากขวายตนะอายตนะคือตาละถึง 6. มนายตนะอายตนะคือใจนี้เรียกว่าทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้เรียกว่าทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยในตัณหานี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจ4ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอัจฉติกายตนะสูตรที่4จบปฐมธารณสูตรว่าด้วยการทรงจำอริยสัจสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอริยสัจ4ประการที่เราแสดงไว้แล้วเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจ4ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วภิกษุเธอทรงจำอริยสัจ4ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำทุกขอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่1ทรงจำทุกขสมุทัยอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่2ทรงจำทุกขนิโรธอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่3ทรงจำทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่4ข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจ4ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วอย่างนี้แลดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอจงทรงจำอริยสัจ4ประการที่เราแสดงไว้แล้วเราแสดงทุกขอริยสัจเป็นข้อที่1เธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเราแสดงทุกขสมุทัยอริยสัจเป็นข้อที่2เธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเราแสดงทุกขนิโรธอริยสัจเป็นข้อที่3เธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่4เธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเธอจงทรงจำอริยสัจ4ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างนี้แลภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอพึงทำความเพียรเพื่อทรงจำว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมธารณสูตรที่5จบทุติยธารณสูตรว่าด้วยการทรงจำอริยสัจสูตรที่2 ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำอริยสัจ4ประการที่เราแสดงไว้แล้วเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจ4ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วภิกษุเธอทรงจำอริยสัจ4ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงจำทุกขอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่หนึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงกล่าวอย่างนี้ว่านี้ไม่ใช่ทุกขอริยสัจข้อที่หนึ่งที่พระสมณะโคดมทรงแสดงไว้แล้วเราจักบอกคืนทุกขอริยสัจนั้นแล้วบัญญัติทุกขอริยสัจข้อที่หนึ่งเป็นอย่างอื่นข้าพระองค์ทรงจำทุกขสมุทัยอริยสัจละถึงข้าพระองค์ทรงจำทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วเป็นข้อที่สี่เป็นไปไม่ได้เลยที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงกล่าวว่านี้ไม่ใช่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจข้อที่สี่ที่พระสมณะโคดมทรงแสดงไว้แล้วเราจักบอกคืนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นแล้วบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจข้อที่สี่เป็นอย่างอื่นข้าพระองค์ทรงจำอริยสัจสี่ประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วอย่างนี้แลดีละดีละภิกษุดีแท้ภิกษุเธอทรงจำอริยสัจสี่ประการที่เราแสดงไว้แล้วเราแสดงทุกขอริยสัจเป็นข้อที่หนึ่งเธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงกล่าวว่านี้ไม่ใช่ทุกขอริยสัจข้อที่หนึ่งที่พระสมณะโคดมทรงแสดงไว้แล้วเราจักบอกคืนทุกขอริยสัจข้อที่หนึ่งนั้นแล้วบัญญัติทุกขอริยสัจข้อที่หนึ่งเป็นอย่างอื่นเราแสดงทุกขสมุทัยอริยสัจละถึงทุกขนิโรธอริยสัจละถึงเราแสดงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นข้อที่สี่เธอก็จงทรงจำไว้อย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่สมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดผู้หนึ่งพึงกล่าวว่านี้ไม่ใช่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจข้อที่สี่ที่พระสมณะโคดมทรงแสดงไว้เราจักบอกคืนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจสี่นั้นแล้วบัญญัติทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจข้อที่สี่เป็นอย่างอื่นเธอจงทรงจำอริยสัจสี่ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างนี้แลภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอพึงทำความเพียรเพื่อทรงจำว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยธารณสูตรที่หกจบอวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาภิกษุนั้นนั่งณที่สมควรแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่บุคคลจึงชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าอวิชชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่าตกอยู่ในอวิชชาภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอวิชชาสูตรที่7จบ8วิชชาสูตรว่าด้วยวิชชาครั้งนั้น ภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าวิชาวิชาวิชาเป็นอย่างไรและด้วยเหตุเพียงเท่าไรบุคคลจึงชื่อว่ามีวิชาพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขสมุทัยความรู้ในทุกขนิโรธความรู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี้เรียกว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้บุคคลจึงชื่อว่ามีวิชาภิกษุเพราะเหตุนั้นเธอพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาวิชาสูตรที่8จบสังกาสนะสูตรว่าด้วยการจำแนกอริยสัจภิกษุทั้งหลายคำที่เราบัญญัติไว้ว่านี้ทุกขอริยสัจในคำบัญญัตินั้นเมื่อจะขยายความว่านี้ชื่อว่าทุกขอริยสัจแม้เพราะเหตุนี้อักษรพยัญชนะและการจำแนกไม่มีที่สิ้นสุดคำที่เราบัญญัติว่านี้ทุกขสมุทยอริยสัจละถึงคำที่เราบัญญัติว่านี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจในคำบัญญัตินั้นเมื่อจะขยายความว่านี้ชื่อว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแม้เพราะเหตุนี้อักษรพยัญชนะและการจำแนกไม่มีที่สิ้นสุดภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสังกาสนะสูตรที่9จบสิบตถะสูตรว่าด้วยสิ่งจริงแท้ภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่อย่างนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นสิ่งสี่อย่างอะไรบ้างคือข้อที่ว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่อย่างนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตถะสูตรที่10จบธรรมจักกัปวัตตนวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ธรรมจักกัปวัตตนสูตร 2. ตถาคตสูตร 3. ขันธสูตร4. อัจฉติกายตนะสูตร 5. ปฐมธารณสูตร 6. ทุติยธารณสูตร 7. อวิชชาสูตร 8. วิชชาสูตร 9. สังกาสนะสูตร 10. ตถะสูตรโกติคามวรรคหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกติคาม 1. ปฐมมโกติคามสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกติคามสูตรที่1สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโกติคามแคว้นวัชีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ4ประการเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. พราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ 2. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขสมุทัยอริยสัจละถึง 3. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรธอริยสัจ 4. เพราะไม่รู้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปตลอดกาลยาวนานอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขอริยสัจเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขสมุทัยอริยสัจเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรธอริยสัจเราได้รู้แจ้งแทงตลอดทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเราถอนภวตัณหาได้แล้วภวเนติสิ้นไปแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ประการตามความเป็นจริงเราและเธอทั้งหลายจึงเที่ยวเร่ร่อนไปในชาตินั้นๆตลอดกาลยาวนานอริยสัจสี่ประการนี้เราและเธอทั้งหลายเห็นแล้วภวะเนติเราถอนได้แล้วรากเหง้าแห่งทุกข์เราตัดขาดแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกปฐมโกติคามสูตรที่หนึ่งจบสองทุติยโกติคามสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่โกติคามสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือไม่จัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นย่อมไม่รู้แจ้งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ทั้งท่านเหล่านั้นย่อมรู้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะและประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยตนเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิทธินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าชนเหล่าใดไม่รู้ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิงและไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผู้ไม่ควรที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เป็นผู้เข้าถึงชาติและชราแท้ส่วนชนเหล่าใดรู้ทุกข์เหตุเกิดทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิงและรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นผู้ควรที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ไม่เป็นผู้เข้าถึงชาติและชราทุติยโกติคามสูตรที่สองจบสัมมาสัมพุทธสูตรว่าด้วยเหตุให้เรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4ประการนี้อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจละถึง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจ4ประการนี้เพราะเรารู้แจ้งอริยสัจ4ประการนี้ตามความเป็นจริงชาวโลกจึงเรียกตถาคตว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสัมมาสัมพุทธสูตรที่3จบอรหันตสูตรว่าด้วยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดได้ตรัสรู้อริยสัจ4ประการตามความเป็นจริงแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักตรัสรู้ตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นจักตรัสรู้อริยสัจ4ประการตามความเป็นจริงแม้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมตรัสรู้ตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมตรัสรู้อริยสัจ4ประการตามความเป็นจริงอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธาอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการได้ตรัสรู้ตามความเป็นจริงละถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักตรัสรู้ละถึงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการย่อมตรัสรู้ตามความเป็นจริงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมตรัสรู้อริยสัจ4ประการนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอรหันตสูตรที่4จบอาสวัคคยสูตรว่าด้วยความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นอาสวะของผู้รู้ผู้เห็นมิได้กล่าวความสิ้นอาสวะของผู้ไม่รู้ผู้ไม่เห็นความสิ้นอาสวะของผู้รู้ผู้เห็นอะไรคือความสิ้นอาสวะของผู้รู้ผู้เห็นว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาความสิ้นอาสวะของผู้รู้ผู้เห็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาสวัคยสูตรที่5จบมิตรสูตรว่าด้วยการชักชวนมิตรให้รู้อริยสัจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมาตญาติสาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในการรู้อริยสัจ4ประการตามความเป็นจริงอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเธอทั้งหลายพึงอนุเคราะห์คนเหล่าใดและคนเหล่าใดจะเป็นมิตรอมาตญาติสาโลหิตก็ตามให้ความสำคัญคำที่ควรรับฟังเธอทั้งหลายพึงชักชวนคนเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้ดำรงอยู่ในการรู้อริยสัจ4ประการนี้ตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเ พราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทามิตตสูตรที่6จบตถะสูตรว่าด้วยสิ่งจริงแท้ภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4ประการนี้อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจ4ประการนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาตถะสูตรที่7จบโลกสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นอริยะในโลกภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4ประการนี้อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจพระตถาคตเป็นอริยะในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาโลกสูตรที่8จบปริญเยยสูตรว่าด้วยอริยสัจที่ควรกำหนดรู้ภิกษุทั้งหลายอริยสัจ4ประการนี้อริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจอริยสัจ4ประการนี้บรรดาอริยสัจ4ประการนี้อริยสัจที่ควรกำหนดรู้ก็มีอริยสัจที่ควรละก็มีอริยสัจที่ควรทำให้แจ้งก็มีอริยสัจที่ควรเจริญก็มีอริยสัจที่ควรกำหนดรู้อะไรบ้างคือทุกขอริยสัจควรกำหนดรู้ทุกขสมุทัยอริยสัจควรละทุกขนิโรธอริยสัจควรทำให้แจ้งทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจควรเจริญภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปริญเยยสูตรที่9จบควัมปติสูตรว่าด้วยพระควัมปติสมัยหนึ่งภิกษุผู้เถระหลายรูปอยู่ณเมืองสหชนิยะแคว้นเจตีสมัยนั้นเมื่อภิกษุผู้เถระหลายรูปกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่โรงกลมได้สนทนากันขึ้นในระหว่างว่าท่านทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขนิโรธบ้างเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างเมื่อภิกษุผู้เถระทั้งหลายกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระควัมปติเถระได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ผมได้ฟังได้รับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขนิโรธบ้างเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกข์บ้างเห็นทุกขนิโรธบ้างเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขนิโรธผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกข์บ้างเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกข์บ้างเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขนิโรธบ้างขวัมปติสูตรที่10จบโกติคามวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมโกติคามสูตร 2. ทุติยโกติคามสูตร 3. สัมมาสัมพุทธสูตร 4. อรหันตสูตร 5. อาสวัคคยสูตร 6. มิตรสูตร 7. ตถะสูตร 8. โลกสูตร 9. ปริญเยยสูตร 10.ขวัมปติสูตรสี่ศีสะปาวนวรรคหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ศีสะปาวัน 1. ศีสะปาวนสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ศีสะปาวันพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณศีสะปาวันเขตกรุงโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบใบประดู่ลาย2-3ใบขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรใบประดู่ลาย2-3ใบที่เราหยิบขึ้นมากับใบที่อยู่บนต้นอย่างไหนจะมากกว่ากันลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าใบที่อยู่บนต้นนั้นแลมากกว่าใบประดู่ลาย2-3ใบที่พระองค์ทรงหยิบขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้บอกเธอทั้งหลายก็มีมากเหมือนกันเพราะเหตุไรเราจึงไม่ได้บอกเพราะสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์ไม่ใช่จุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อดับไม่เป็นไปเพื่อสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อรู้ยิ่งไม่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงมิได้บอกสิ่งอะไรเล่าที่เราบอกแล้วคือเราได้บอกว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเพราะเหตุไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนี้มีประโยชน์เป็นจุดเริ่มต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นเราจึงบอกภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาศีสะปาวนสูตรที่1จบสองคทิระปัตตสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยใบตะเคียนภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้แจ้งทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงกล่าวว่าเราจะใช้ใบตะเคียนใบทองหลางหรือใบมะขามป้อมห่อน้ำหรือห่อใบตาลนำไปแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลจะพึงกล่าวว่า เราไม่ได้รู้แจ้งทุกขอริยสัจละถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่เป็นไปได้ที่บุคคลจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราได้รู้แจ้งทุกขอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้เป็นไปได้ที่บุคคลจะพึงกล่าวว่าเราจะใช้ใบบัวใบทองกวาวหรือใบย่านทรายห่อน้ำหรือห่อใบตาลนำไปแม้ฉันใดเป็นไปได้ที่บุคคลจะพึงกล่าวว่าเราได้รู้แจ้งทุกขอริยสัจละถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามความเป็นจริงแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาคทิระปัตตสูตรที่สองจบสามทันทสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยท่อนไม้ภิกษุทั้งหลายท่อนไม้ที่ขว้างไปบนอากาศบางคราวเอาโคนลงมาบางคราวเอาตรงกลางลงมาบางคราวเอาปลายลงมาแม้ฉันใดสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาปิดกั้นมีตัณหาโยงใหญ่จึงแล่นไปท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวจากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจสี่ประการอริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือ1ทุกขอริยสัจละถึง4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทันทสูตรที่สามจบสี่เจละสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผ้าที่ถูกไฟไหม้ภิกษุทั้งหลายเมื่อผ้าถูกไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้ควรทำอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อผ้าถูกไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้ผ้าหรือไฟที่ไหม้ศีรษะนั้นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายควรวางเฉยไม่ควรใส่ใจถึงผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความขมักขม้นความไม่ท้อถอยสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อรู้แจ้งอริยสัจสี่ประการที่ยังไม่รู้แจ้งตามความเป็นจริงอริยสัจสี่ประการอะไรบ้างคือ1ทุกขอริยสัจละถึง4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเจละสูตรที่4จบสติสตะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยผู้ถูกหอกร้อยเล่มทิ่มแทงภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนใครๆพึงกล่าวกับบุรุษผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตอยู่ร้อยปีว่ามาเถิดพ่อมหาจำเริญชนทั้งหลายจักใช้หอกร้อยเล่มทิ่มแทงท่านในเวลาเช้าใช้หอกร้อยเล่มทิ่มแทงในเวลาเที่ยง ใช้หอกร้อยเล่มทิ่มแทงในเวลาเย็นท่านนั้นถูกหอกทิ่มแทงวันละ300เล่มมีอายุ100ปีมีชีวิตอยู่100ปีเมื่อล่วงไป100ปีก็จะรู้แจ้งอริยสัจ4ประการที่ยังไม่ได้รู้แจ้งกุลบุตรผู้เห็นประโยชน์ควรยอมรับข้อเสนอนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสงสารนี้มีเบื้องต้นกับเบื้องปลายกำหนดรู้ไม่ได้เบื้องต้นและที่สุดแห่งการประหารด้วยหอกการประหารด้วยดาบการประหารด้วยเหลาและการประหารด้วยขวานย่อมไม่ปรากฏอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันเราไม่กล่าวว่าการรู้แจ้งอริยสัจ4ประการมีได้พร้อมกับทุกข์และโทมนัสแต่เรากล่าวว่าการรู้แจ้งอริยสัจ4ประการมีได้พร้อมกับสุขและโสมนัสเท่านั้นอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจละถึง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสัตติสตะสูตรที่5จบ